वहीं अंतरा ने दरवाजे पर से ही देखा कि बेड वॉल पर दानिश की शर्टलेस बड़ी सी फोटो लगी थी, जिसमें वो शैंपेन को अपने ऊपर डाल रहा था और वो शैंपेन एब्स पर गिर रहा था, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अंतरा एक टक दानिश की फोटो को घूरने लगी, फिर अचानक से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं उस शैतान को ऐसे क्यों घूर रही हूँ? नहीं, मुझे उनसे दूर रहना है। अंतरा का चेहरा अब तक लाल हो चुका था दानिश की शर्टलेस फोटो देखकर। अंतरा ने फिर जब देखा कि रूम में कोई नहीं था, तो ये अच्छा मौका जानकर जल्दी से रूम में चली गई और उस कॉफी को वहीं ग्लास टेबल पर रखने लगी। उसे अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी डोर लॉक होने की आवाज अंतरा के कानों में पड़ी। वो सुनकर अंतरा की सांस अटक गई और वो अपनी जगह ही खड़ी रह गई। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उसके करीब आते हुए सुनाई देने लगी। अंतरा ने अपने सूट को कसकर मुट्ठी में भर लिया और तभी वो इंसान उसके बेहद करीब आ गया। अंतरा घबराते हुए धीरे से टर्न हुई और एक टक अपनी घबराई हुई नजरों से सामने खड़े दानिश को देखने लगी। आखिर उसका सामना दानिश से हो ही गया था। दानिश उसके सामने उसके करीब खड़ा था। अंतरा ने गौर से दानिश को देखा, जो अभी अभी शार लेकर आया था। उसके बाल गीले थे। अंतरा की नजर ना चाहते हुए भी दानिश के अट्रैक्टिव एब्स पर चली गई। दानिश इस समय काफी बोल्ड लग रहा था। उसकी वी शेप कमर पर व्हाइट कलर की टॉवल बंधी हुई थी, जो उसे और भी ज्यादा हॉट बना रही थी। अंतरा का चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया और वो अपनी नजरें उससे हटाते हुए बोली, मैं यहाँ सिर्फ माँ के कहने पर आपको कॉफी देने आई थी, जो कि टेबल पर रखी है। अब मुझे जाने दीजिए। दानिश ने अंतरा के लाल हो चुके चेहरे को देखा, जिसे देखकर वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? तुम किससे पूछकर मेरे रूम में आई? बिना मुझसे पूछे आई हो तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए, सिली गर्ल, राइट? अंतरा को पता था कि दानिश उसे अब परेशान करने से पीछे नहीं हटेगा, पर वो खुद की बात रखते हुए बोली, मैंने कहा ना कि मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई थी। मुझे माँ ने भेजा था, जिस वजह से मैं यहाँ आई। प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। दानिश ने उसके हाथ को पकड़ कर रखा था, जिसे अंतरा छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। वहीं दानिश की आंखों में इस समय शैतानी चमक रही थी। दानिश ने उसकी बात सुनकर एक नजर टेबल पर रखी कॉफी की ट्रे को देखा और फिर उसने अंतरा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे अंतरा के हाथ दानिश की चेस्ट पर अपने आप चले गए और वो हड़बड़ाते हुए उसे देखने लगी। दानिश अंतरा के ऊपर झुकते हुए धीरे से बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ किस लिए और किसके कहने पर आई हो। मुझे फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम बिना मुझसे पूछे यहाँ आई हो। दानिश आगे उसके चेहरे को अपने ठंडे हाथों से छूते हुए बोला, तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे से तुम पूछ कर मेरे रूम में आओ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई मेरी मर्जी के बिना मेरे एरिया में आए। उसकी ये बात सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो उसकी बाहों से छूटते हुए बोली, नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप जबरदस्ती की सजा दे रहे हो और मैं आगे से पक्का कभी नहीं आऊंगी आपके रूम में, प्रॉमिस, छोड़िए अब मुझे। जिस पर दानिश उसे घूरते हुए बोला, नो नो सिली गर्ल, गलती की सजा होती है जो तुम्हें मिलेगी। उसकी इस बात को सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने चिढ़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है दानिश। दानिश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि अब से सिर्फ तुम ही मेरे लिए कॉफी लेकर आओगी, वो भी खुद अपने हाथों से बनाकर। अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं दानिश की ये बात सुनकर। वो तुरंत मना करते हुए बोली, आप सचमुच पागल इंसान हैं। मैं आपके लिए खुद से कॉफी बनाकर नहीं लाऊंगी, कि कान खोलकर सुन लीजिए आप। दानिश उसकी बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, oh, really, silly girl? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मना करने की कंडीशन में हो? उसकी ऐसी स्माइल देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर दानिश कहना क्या चाह रहा था, जिस पर दानिश ने उसे याद दिलाते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम भूल गई कि अभिषेक तुम्हारी वजह से ही अभी तक कॉलेज में है, क्योंकि तुम मेरी सारी बातें मान रही हो और अब तुम ये बात मानने से मना कर रही हो तो मैं अभी कॉलेज में बात करता हूँ। इतनी पावर तो है मेरे अंदर कि मेरे एक कॉल से उसे धक्के मार कर कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी ये धमकी सुनकर अंतरा हैरान रह गई। दानिश कितना चालाक और शातिर इंसान था, उसे आज ये पता चल रहा था। और वो उससे जल्दी से बोली, कि आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं दानिश? माँ कहती है कि आप दिल के बुरे नहीं हो, पर जिस दिन उन सबको आपका असली चेहरा दिखेगा तब उन्हें कैसा लगेगा, कभी आपने ये सोचा है? अंतरा बुरी तरह चिढ़ चुकी थी, जिस पर दानिश ने उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी कॉफी का मग उठाया और कॉफी का पहला घूंट पिया। फिर अगले ही पल वो कॉफी मग को वैसे ही टेबल पर रखकर बोला, जाओ जाकर मेरे लिए दूसरी कॉफी लेकर आओ, ये बिल्कुल कोल्ड हो चुकी है और मुझे हॉट कॉफी पसंद है। आगे से ध्यान रहे, मुझे ब्लैक कॉफी विथाउट शुगर पसंद है, क्योंकि अब से तुम ही मेरे लिए कॉफी बनाओगी। ये कहकर दानिश क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। वहीं अंतरा गुस्से से उस कॉफी को घूरने लगी। दानिश कितना रूड था, अंतरा के लिए वो हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था। अंतरा ने मन ही मन दानिश को 100 बार कोसा और गुस्से से अपने पैर पटकते हुए उस कॉफी की ट्रे को लेकर रूम से बाहर निकल गई। वहीं दानिश उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। अंतरा फिर वापस नीचे किचन में आई और दानिश ने जैसे कॉफी बताई थी उसी तरह बनाने लगी, हालांकि उसके चेहरे पर खुन्नस थी। कुछ देर बाद दानिश का रूम। अंतरा कॉफी टेबल पर रखते हुए गुस्से से बोली, आपकी कॉफी रख दी है, पी लीजिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वहीं दानिश उस वक्त बिजनेस सूट में रेडी खड़ा था और वो इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। अंतरा के जाने की आहट सुनकर उसने कॉल कट किया और उसकी नजरें टेबल पर रखे कॉफी ट्रे पर गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। दूसरी तरफ आज शाम को दादा दादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए शानदार पार्टी रखी गई थी, जिस वजह से कई सारे नौकर काम पर लगे हुए थे। पार्टी पैलेस के ही बड़े से गार्डन में होनी थी, वहीं चारों तरफ डेकोरेशन हो रहा था। पार्टी में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि दादा दादी ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते थे, इसलिए गेस्ट में भी सिर्फ उनके बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लोग ही आने वाले थे और ज्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। ध्रुव आज ऑफिस नहीं गया था, वो यहीं रुककर खुद ही पार्टी की अरेंजमेंट देख रहा था। उधर अंतरा जब दानिश को कॉफी देकर नीचे आई, तब वो सीधे गार्डन में देविका जी के पास गई, जो इस वक्त बिपाशा जी से कुछ बात कर रही थी। अंतरा उन्हें देखकर बोली, माँ आपने दादी के लिए साड़ी सिलेक्ट कर ली क्या? जिस पर बिपाशा जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही अपनी दादी को समझाओ, क्योंकि ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने इनसे कितनी बार कहा कि ये वही साड़ी पहनेंगी जो मैं इन्हें दूंगी, पर ये तो वही नॉर्मल सी साड़ी पहन रही हैं। वो शिकायती लहजे में देविका जी को देख रही थी। वहीं अंतरा उनकी बात सुनकर प्यार से बोली, ओहो दादी आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी एक्टिंग करते हो। आज आपकी शादी की सालगिरह है और शादी वाले दिन तो आपने लहंगा पहना होगा, फिर अब इतने सालों बाद बदल क्यों रहे हो? आज भी आप उसी तरह रेडी होंगे जैसे अपनी शादी के दिन हुई थी, समझी आप? उसके ये कहने पर बिपाशा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा, तो फिर देविका जी हार मानते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तुम दोनों की बात, मैं वही पहनूंगी जो तुम दोनों चाहोगे, अब खुश? जिस पर अंतरा और बिपाशा जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर बिपाशा जी ने अंतरा से कहा, वैसे बेटा तुम क्या पहनोगी? मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर अच्छे से शॉपिंग कर लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और अब देखो इतनी जल्दी कहाँ से कोई ड्रेस आ पाएगी तुम्हारे लिए। उनके ऐसे परेशान होने पर अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, माँ आप क्यों इतना परेशान होती हो? मैंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है, बताया था ना कि उस दिन श्रेया के साथ मॉल गई थी, तो मेरे पास कई सारे कपड़े हैं जिनमें से मैं कोई भी आज की पार्टी में पहन लूंगी, और वैसे भी आज सब दादी को देखेंगे मुझे नहीं। अंतरा ने शरारती अंदाज में दादी को देखा, जिस पर दादी शर्मा गई और अंतरा को घूरने लगी। तभी देविका जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, बहू आज की पार्टी में जो कोई भी अंतरा को देखेगा वो सवाल जरूर करेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सबको बता दूंगी कि अंतरा ने मेरी जान बचाई और मैंने इसे अच्छी परवरिश के लिए अपने पास रख लिया। उनकी बातें सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया, तो वहीं बिपाशा जी ने इस बात पर हामी भरी। कुछ देर बाद दानिश रेडी होकर नीचे आया, उसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर चेहरे के भाव इमोशनलेस ही थे। वो बाहर आया तो उसकी नजर गार्डन में गई और फिर वो गार्डन की तरफ बढ़ गया जहाँ इस समय दादा दादी के साथ बिपाशा और शिशिर जी बैठ कर कुछ बातें कर रहे थे। अंतरा वहाँ नहीं थी। दानिश दादा दादी के पास गया और झुककर उनके पैर छूते हुए बोला, हैप्पी एनिवर्सरी दादू दादी। उसे आशीर्वाद देते हुए दादाजी मुस्कुराकर बोले, हमेशा खुश रहो बेटा। तो वहीं दादी प्यार से बोली, दानिश बेटा तुम आज शाम की पार्टी में रहोगे ना? दानिश उनकी तरफ देखते हुए कुछ सोच कर बोला, दादी शाम को मुझे काम है इसलिए मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। उसकी बात सुनकर देविका जी का चेहरा थोड़ा उतर गया तो वहीं शिशिर जी दानिश पर गुस्सा करते हुए बोले, ये क्या बात हुई दानिश, तुम हमारे साथ थोड़ा सा भी समय नहीं बिता सकते? और तो और आज घर में इतनी बड़ी पार्टी है और तुम आज भी बाहर रहोगे? मैं कुछ नहीं जानता, आज की पार्टी में तुम रहोगे बस। दानिश उनके ये कहने पर उन्हें घूरने लगा, फिर कुछ सोचते हुए उसने सर्द आवाज में कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जा रहा हूँ, और अभी तो मिल लिया ना मैंने दादा दादी जी से, इतना काफी होगा। दानिश की बात पर शिशिर जी उसे गुस्से से घूर रहे थे। तभी ये सब देखकर बिपाशा जी बोली, कोई बात नहीं दानिश, तुम कोशिश करना कि जो भी काम हो जल्दी हो जाए जिससे तुम शाम को इस पार्टी में रह सको। दानिश ने उनकी बात सुनकर सिर्फ बिना भाव के सिर हिलाया और फिर एक नजर पूरे गार्डन को देखने लगा, शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उस कॉल को देखकर वो सीधे पैलेस से बाहर चला गया। क्या आएगा दानिश पार्टी में? किसे ढूंढ रहा था दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।